заспіваймо пісню разом всі. Хай вона злетить небесну даль, хай Господь прийде, сльози утре, забере всю журбу і печаль. Хай Господь прийде, сльози утре, забере всю журбу і печаль. Хай співає небо і земля, співаймо пісню разом всі, хвалу Богу вознесі, не шукайте дарма, в світі цього нема, бо життя і щастя лише в ній. Не шукайте дарма, в світі цього нема, бо життя і щастя лише в ній.